za 69,98 z e-fakturą na 24 miesiące. Zyskasz 10% rabatu na abonament i otrzymasz 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie pan łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w ten czwartek i piątek podczas dni otwartych w banku BGŻ. Najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Dwupłytowy kultowy album Męskie Granie 2014. Znakomici artyści, niepowtarzalne wykonania. Obszerny zapis koncertów tegorocznej trasy. Męskie Granie Orkiestra, Smolik, Brodka, Nosowska, Skubas, Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Lux Torpeda, Nowe Sytuacje. Album Męskie Granie 2014 dostępny w księgarniach Świat Książki, sklepie internetowym światksiążki.pl oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Gazeta Co Jest Grane, Gazeta.pl oraz Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 listopada, jest 15. Justyna Mączka i Benjamin Filip. Zapraszamy na serwis Trójki. Buty byłych więźniów skradziono z muzeum na Majdanku w Lublinie. Trwają poszukiwania sprawcy. W tym serwisie Trójki także o tym, kto i czego uczy kierowców w Szkole Nauki Jazdy w Turku w Wielkopolsce. I o tym, czy Rosja obrazi się i opuści Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Szokująca kradzież w muzeum na Majdanku w Lublinie. Ktoś ukradł 8 sztuk butów byłych więźniów hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. Kradzież zauważyli kilka dni temu pracownicy muzeum, relacjonuje rzecznik Państwowego Muzeum na Majdanku Agnieszka Kowalczyk-Nowak. 20 listopada podczas rutynowego obchodu pracownik Służby Ochrony Muzeum zauważył, że w jednym z baraków, w tym, którym prezentujemy ekspozycję obuwia więźniarskiego, przecięta została siatka metalowa w gablocie, w której znajdują się buty. Po dokładnym przeliczeniu okazało się, że w gablocie brakuje 8 sztuk butów. O całej sprawie powiadomiliśmy policję. Wstępnie ustalono, że do kradzieży doszło między 18 a 20 listopada. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Lublinie Janusz Wójtowicz zapewnia, że trwają poszukiwania sprawy. Będziemy monitorowali też wszelkiego rodzaju sygnały związane z ewentualnym oferowaniem do sprzedaży takich eksponatów muzealnych. Badamy też oczywiście monitoring w pobliżu. Sam ten barak monitoringu niestety nie posiadał. W dniach, w których mogło dojść do kradzieży, muzeum na Majdanku odwiedziło prawie 1000 osób, w większości uczestnicy wycieczek z Izraela. W baraku, w którym doszło do kradzieży, eksponowanych jest ponad 50 tysięcy butów byłych więźniów obozu zagłady. W obozie na Majdanku uwięziono prawdopodobnie 150 tysięcy osób. Ponad połowa zginęła, w większości byli to Żydzi. Od rana sąd w trybie przyspieszonym rozpatruje sprawę autora filmów dokumentalnych Grzegorza Brauna. Został zatrzymany w związku z czwartkowym okupowaniem siedziby PKW. On sam mówi, że przyszedł na zaproszenie i nie rozumie, dlaczego policjanci wyprowadzili go siłą. Policjanci stawiają mu zarzut naruszenia miru domowego. Świadków do przesłuchania jest kilkunastu, a sprawę obserwuje Ksenia Maćczak. Cała sprawa ma związek z czwartkową demonstracją przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej. Protestujący domagali się powtórki wyborów i odwołania członków PKW. Kiedy sprawa wymknęła się spod kontroli, do akcji wkroczyli policjanci, ale przy tym zatrzymani zostali też m.in. dziennikarze i reżyser Grzegorz Braun. Bardzo ciekawa sprawa. Sprawa karna, w której nie ma poszkodowanego. Nikt się nie skarży. Ale brak na sali prokuratora to nic nadzwyczajnego, bowiem sąd rozpatruje wnioski policji w trybie przyspieszonym. Funkcjonariusze jeden po drugim zeznają, że wykonywali jedynie swoje obowiązki. A zatem teraz to sąd rozstrzygnie, czy zarzuty policji o naruszenie miru są zasadne. W przypadku zatrzymanych dziennikarzy z pewnością też raz na zawsze wyznaczy granice między pracą a konfliktem z prawem. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Uczył innych, choć sam dopiero co zdał egzamin na prawo jazdy. Instruktora bez uprawnień zatrudniała Szkoła Nauki Jazdy z Turków w Wielkopolsce. A sprawa wyszła na jaw przypadkiem, kiedy patrol drogówki zatrzymał ciężarówkę z Elką na dachu. Jak młody mężczyzna chciał oszukać mundurowych, o tym Iwona Krzyżak. Po zatrzymaniu policjanci poprosili kursanta, aby pojechał z nimi w pobliże komendy. Kiedy funkcjonariusz podszedł do ciężarówki, za kierownicą siedział już ktoś inny. Panowie przesiedli się w okolicy ronda, wykorzystując korek. W związku z tym, że obaj byli w podobnym wieku, mieli podobne ubrania, instruktor myślał, że mu się upiecze. Jednak mundurowi nie dali się nabrać. Okazało się, że zatrudniony przez Szkołę Nauki Jazdy 24-letni mieszkaniec Rzeszowa nie ma uprawnień do szkolenia. Poza tym sam jest świeżo upieczonym kierowcą ciężarówki. Egzamin zdał kilka dni wcześniej. Teraz instruktorem bez uprawnień zajmie się sąd, natomiast zaalarmowane przez policję starostwo w Turku prześwietli Szkołę Nauki Jazdy. Czy Rosja opuści zgromadzenie parlamentarne Rady Europy? Według dziennika Izwiestia może tak się stać w przyszłym roku, jeśli zgromadzenie ponownie ograniczy prawa rosyjskiej delegacji. W tym roku rosyjscy deputowani zostali pozbawieni prawa głosu w związku z aneksją Krymu i rolą Rosji w ukraińskim kryzysie. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Dziennik Izwiestia przywołuje wypowiedź sekretarza generalnego zgromadzenia parlamentarnego Wojciecha Sawickiego, który podkreślił, że na początku każdego roku potwierdzane są pełnomocnictwa wszystkich delegacji. Istnieje prawdopodobieństwo, że pełnomocnictwa rosyjskiej delegacji mogą zostać zakwestionowane, zauważa gazeta. Jeśli tak się stanie, to należy zastanowić się nad celowością uczestnictwa w tej organizacji, twierdzi szef Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji Władimir Dżabarow. Deputowany przypomniał, że już w kwietniu, gdy zgromadzenie ograniczyło pełnomocnictwa rosyjskiej delegacji, część jego kolegów miała wątpliwości, czy warto współpracować z organizacją, która nastawiona jest na bicie Rosji. Moskwa już kilka miesięcy temu zawiesiła współpracę ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy o 16. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. W nocy we wschodniej połowie kraju słabe opady śniegu, lokalnie deszcz ze śniegiem lub marznąca mrzawka powodująca gołoleć, szczególnie w Lubelskiem i na Podkarpaciu. Lokalnie mgły mocno ograniczające widzialność na wschodzie od minus 1 do 3, w centrum plus 1 na zachodzie i nad morzem od 2 do 4 stopni. Jutro będą chwile ze słońcem, głównie w regionach zachodnich, na wschodzie znów słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i lokalnie marznąca mrzawka i na wschodzie będzie najzimniej, minus 1, 0, w innych częściach Polski od 4 do 6 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując zestaw do zabudowy marki Whirlpool, biały piekarnik i płytę gazową, zapłacisz jedynie 1748 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Pani Krysia była o 4 kroki od finansowej katastrofy. By wziąć szybką pożyczkę, poszła na rozmowę w 4 oczy do pewnej firmy. Obiecano jej 4000. Wtedy pani Krysia przypomniała sobie 4 zasady bezpiecznych pożyczek. Sprawdź wiarygodność firmy. Policz całkowity koszt pożyczki. Dokładnie przeczytaj umowę. I nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Ty też pamiętaj o 4 zasadach. Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz. www.zanim-podpiszesz.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Na

Pierwszy list niepokojący troszeczkę. Nie wiem, czy on jest raczej... Nie wiem, że taki pół żart. Wojtek napisał, nomen omen. Błyskawicznie zgaduję jako pierwszy. Anna Gacek nie zdjęła maseczki z ogórków. A i dlatego nie widzę. Dlatego tak. To widać, że pan... Zastanów się, czy ci nie zostanie. Nie, pan Wojtek mnie nie zna, ponieważ jest jedna rzecz na świecie, która gdyby mogła zniknąć, sprawiłabym, by zniknęła z powierzchni ziemi. To są ogórki. Nie wygłupia się, marchew musi zniknąć. Nie, to jest na pana liście numer jeden. No moje. Dla mnie marchewka jest... Lubi pan ogórki, naprawdę? Lubię. Ugh. No przestań, marchew jest ohydna. Nie, taka malutka z masełkiem jest wspaniała. Nie, fu. Ale nie o tym, przecież to jest audycja. Nie, to zupełnie nie jest kulinarna audycja. 71335, smsy man@polskieradio.pl. To drugie, czyli mail. Ale ogórek jest dla mnie takim konsumpcyjnym, znaczy w sensie kuchni, jedzenia jest odpowiednikiem dla mnie Pink Floyd mniej więcej. To dobrze panu pewnie obrazuje już teraz. Nie można tak mówić, przecież taka gama możliwości. I korniszonek, i normalny, świeży, i mizeria. Przestań. Marchew. I teraz piosenkę wybrałem trochę przewrotnie, bo po pierwsze prawie Elvis, ale nie Elvis, to śpiewał, mimo że to jest przebój It's Now or Never Presleya, tylko Robert Gordon, taki rock'n'rollowiec, którego bardzo lubię. Po drugie, temat ująłem, wybierając tę piosenkę, jak mówię, trochę przewrotnie, bo It's Now or Never, mówię o brytyjskim, o angielskim tekście, bo włoski jest inny. It's Now or Never to znaczy teraz albo nigdy. I to można powiedzieć o sobie, nie pokazuję palcami, której zdarza się spóźnić. Prawda? Czyli żeby była ostrożną ta osoba, płeć jest nieistotne, zupełnie jaka? Żeby starała się być punktualną, gdyż teraz albo nigdy. Jak się spóźni, to już nigdy. Ten długi wykład jest po to, żeby powiedzieć, że dzisiejszy temat to... A myślałam, że ten długi wykład był po to, że przyszłam dzisiaj o 15:02. Jest takie powiedzenie, uderz w stół, a prawda tego. Ale nie, ja nie. Mówiłem o czymś zupełnie innym. Zupełnie. O dzisiejszym temacie, który tak. Brzmi... No. No, że późno. Autorka tego temata, niech się wypowie. To ja już powiedziałam, tak niezgrabnie i nieładnie, ale tak, że dzisiaj o tym, że czasem jest późno. Na przykład nie, że dzisiaj... późno, tylko że ludzie spóźniają. A zwierzęta nie? Nie, zwierzęta są zawsze punktualne, absolutnie. To już możemy, mój pierwszy? Tak, możemy. Tak pomyślałam, że w ostatnich tygodniach było za miło. No, słucham, co tak, dalej? Tak troszeczkę chcę podkręcić tę atmosferę. Dealer to pay, call up on geezers to rid these green trees of my reeking jeans. Gotta you think I care, air out glaring geezer stairs. I'm here and I'm there. Couldn't see past the end of my beer. What was getting near, all the silence after the cheers. I didn't know it was over till it was too late, too late. Said meet me at the gates, don't be late. But pretty soon the day came for change, and I was glad she never walked away. So I'm choosing what to wear, doing my hair with an hour to spare. When my life went pear, she'd been there with a fixed stare. Big wheel climbs to the top, geezer stairs bounced off. Standing at the top of this huge mountain, smiling and shouting, spring flowers sprouting. Not one inch of doubt in my mind as I reached the gates. Came round the corner at a rate, risked her love, but I was gonna set things straight. Never again am I gonna be late. Never again am I gonna be late. Never again am I gonna be late. I didn't know it was over till it was too late, too late. But if I ever needed you, would you be there? I said, meet me at the gates. Leave now, don't be late. I waited for a while, listening to a voicemail. Mind set sail, then the facts turned me pale. Wind, rain and hail, my fears unveiled for my fair female. She'd walked away, too little too late. I step up the pace, walk past the gates. Rain runs over my face, spirit falls from grace. I purchase a hazy escape at the alcohol place. In the chase, I sat down, got a fat frown, weeping and drowning my senses, for this love game's expensive. I walk in a trance, got a wounded soldier stance, and the everyday geezer stares throw me off balance. Now nothing holds significance, and nothing holds relevance, cause the only thing I can see is her elegance. I didn't know it was over till it was too late, too late. But if I ever needed you, would you be there? I didn't know it was over till it was too late, too late. But if I ever needed you, would you be there? Mogłabyś wyjaśnić, co cię skłoniło do polubienia tego nudnego utworu o nieznanej mi treści? Ale na temat. No piosenka to zatytułowana Too Late, The Streets z płyty Original Pirate Material z 2002 roku. Tak, opowiadam tak panu, ponieważ słuchają nas osoby, które doskonale znają tę płytę i na pewno wróciły teraz... Przepraszam, że jest taka grupa, myślę, że wspomnienia. Jest 6 osób. O, dużo, dużo więcej. Wspomnienia o czym? O kiwaniu się rytmicznym? Wspomnienia o tym, jak Mike Skinner, lat 20 wtedy, niewiele więcej, tak, rysował może nie portret pewnego pokolenia, jasna sprawa, ale pewnych wrażliwych młodych ludzi, żyjących pełnią życia w dużym mieście. To był wrażliwy życia. Człowiek, który źle traktował swoją dziewczynę, pozwolił... sobie na to właśnie i później ona sobie odeszła i on później pomyślał, że to wszystko już jest teraz za późno i że jest źle i to jest refleksyjny chłopiec, nawet jeśli muzyka na to nie wskazuje. A nie mógł na ten temat stworzyć piosenki zamiast tego... To była piosenka. Aha, to była piosenka. To był jeden z przebojowych momentów tej płyty. Aha, no to reszty może już nie puszczać dzisiaj. To już wystarczy, sądzę. Jestem jakoś rozczarowana. Ja jeszcze bardziej. Nie, ale to... Myślałem, że mnie porwie ten utwór? Tak. No nie udało się. Może jestem nie w sosie. A jest... Nie w tym sosie w każdym razie. Ale było na temat. Przynajmniej tutaj sobie taki jeden... No to bo będą też piosenki nie na temat. Muszę wierzyć na słowo. Tego jestem pewien. Ja się starałem znaleźć trochę piosenek na temat, co robię zresztą od wielu lat. I znowu mi się udało. Ten utwór nosi tytuł Wait for Me, co znowu jest taką zachętą, żeby się nie spóźniać. Prawda? Wait for me, bo się nie spóźnię. A gdybym przypadkiem troszeczkę się spóźniła, śpiewa artystka wyjątkowej urody wokalnej, to poczekaj na mnie, ona pisze. Patrzę, czy jest tylko urody wokalnej. Wzięłam sobie płytę, patrzę nie na tylko. Okładkę. I w ogóle wszystko robi dużo ładniej od tego nudziarstwa przed chwilą. Wait for me. You know I love you so, darling. Tell me, baby, oh, you won't have to go. Oh, but if I don't see you no more, no more, no more, sorrow, knowing, knowing that you, oh, you may not be back tomorrow, oh, but if you ever, ever change your mind, oh, call me up. This away, and I'm gonna hold you. Well, I'm gonna hold you so close. And oh, don't try to analyze. And oh, hold on like your tears aside. Oh, baby, baby, please come on home. Oh, come on home. Oh, yeah. Myślę, że na miejscu będzie objawienie naszym słuchaczom opinii redaktor Gacek o tej piosence, ponieważ to dopełni obraz twoich preferencji muzycznych. Otóż powiem, taki tekst usłyszałem, ale ona wyje. Tak, redaktor muzyczna powiedziała o znanej i cenionej artystce bluesowej, to jest dziwne, ale przekazuje po prostu jako rzetelny redaktor. Pytanie, które przyszło do nas, jest, świadczy o dużych umiejętnościach wyszukiwania trudnych słów autora tego listu krótkiego. Czy audycja jest o prokrastynantach? No chyba jest trochę. Ja jeszcze przeżywam to, że wyjawił że pan... Że sama powiedziałaś, że wyje, tak? Że wyjawił pan na antenie to, o czym rozmawiamy poza anteną. Ale ja uprzedziłem, że to wyjawię. I nie było protestu. Ale uprzedził to pan po tym, kiedy już to wypowiedziałam, więc już nie miałam tutaj nic... No nie mogłem nic do... przed tym, bo przed tym tego nie słyszałem. Ale jest pan wybitnie inteligentną jednostką, więc mógł pan przewidzieć, dziękuję, co powiem. W pewnym sensie przewidywałem, nie myślałem, że to będzie tak brutalne. To wstrząsnęło mną. Znaczy ta wyjąca kobieta była dla mnie tym, czym dla pana wcześniej było The Streets. Nie, The Streets było mniej uciążliwe. Nie powiedział, że oni wyli. No nie, to prawda. Znaczy no pan, w panu coś wyło. Tak odczuwałam to tutaj. Nie, skamlało trochę. A, nie wyło. Teraz będzie pokojowo za to. Obiecuję. No, słucham. Tekst jest na tyle enigmatyczny, że nie ma co tutaj... Czyli jedna z tych piosenek nie na temat, tak? Proszę dalej. Ale nie byłabym chyba odważna, żeby analizować tekst Alison Mosshart, a w przypadku akurat tego utworu Dead Weather to ona jest jego autorką. Jest dużo agresji w tej muzyce, bo to jest taka muzyka. Takie mam pytanie pomocnicze. Dlaczego do audycji o spóźnianiu się, o późności przyniosłaś to nagranie? Ponieważ kimkolwiek jest ten biedny człowiek, do którego ona wyśpiewuje te pełne właśnie namiętności i miejscami wręcz agresji słowa, bardzo często zwracam uwagę na to, że pojawił się za późno. A on za późno się pojawił i... Aha, i ona już jest z kimś innym? No tego nie wiemy. Jest zła. To da się odczuć w tej piosence. Aha, ja bym wtedy nie stanęła jej na drodze specjalnie chętnie. Albo jej przeszło uczucie nagle już do niego. Nie, to byłaby wtedy jakaś... Myślę, że Mike Skinner, to The Streets, to było już takie spokojniejsze, pewne zobojętnienie. No tam to było pełne zobojętnienie. Tak. A tu tak. Jednak jeszcze czuję emocje. No dobrze, to poemocjonujmy się. You blink when you lie. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. Who's gotta figure it out? Starałem się wyobrazić sobie tę sytuację, kiedy ona z tą agresją, o której mówiłaś, zwraca się do tego nieszczęśnika. I to, że on tak myśli, że w drzwiach go tak powitała i on stał, a ona mu to wszystko wykrzyczała. Ona jeszcze ma Jacka White'a za plecami, który, o tym nawet kiedyś mówiliśmy w tej audycji, do najmilszych też nie należy. No tak, czyli po prostu to on szedł na stracenie, tak. Ten biedak. A myślisz, że wpuściła go do środka? Myślisz, siądź, ja ci tu teraz z Jackiem powiem, co myślę? Nie? W teledysku, jeśli dobrze pamiętam, byli na zewnątrz. Na zewnątrz, no tak. No nie miał szans, biedak. Przypominam, bo już pół audycji minęło, że dzisiaj nie tyle może o prokrastynantach, ale o spóźnieniu, o byciu później, o tym wszystkim. I stąd tytuł utworu, który ja wybrałem, który może być pewnego rodzaju karą za wszystkie twoje przewinienia. Born too late. Urodzony zbyt późno. Taki jest tytuł, czyli jak to zwykle u mnie na temat, a i muzycznie myślę oj, nie dla ciebie. Oj. Thank you. To był zespół, który na szczęście nie rozwinął się tak, jakbyś jeszcze bardziej była przygnębiona. Saint Vitus. Znany też jako Powolna Śmierć. Tak, ale on ma i szybsze utwory i na pewno nie rozstanę się z tą płytą i dopasuje do kolejnych tematów, więc bądź gotowa. A może ta płyta nie jest aż tak zabodcza i na przykład mogłaby być z panem od środy do poniedziałku? Nie, ja po prostu chcę ją szanować. Będę tylko we wtorki używał. Po 15, po 16. Zobaczymy. No słucham, Anno, co teraz zaproponujesz. Ale dzisiaj, panie Wojtku, jest pan wymagającym zawsze towarzyszem. Jest. Ale dzisiaj szczególnie. No tak, szczególnie jak mnie zaczęłaś widzieć, bo na początku siedziałaś za tymi drutami. Może moje oczęta już coś wiedziały, czego jeszcze moje serce nie przeczuwało. No, widzisz, kobieca intuicja poszła. Poszła. A przesiadłam się bliżej pana i tak skończyłam. No dobrze, ode mnie teraz. Dobrze mi gra, muszę powiedzieć, w ostatnich, może nie tygodniach, ale całkiem niedawno. Właśnie tutaj, siedząc blisko pana i widząc pana, dzieliłam się muzyką Anny Calvi i jakoś dobrze mi o tej porze gra. I postanowiłam, że przyniosę raz jeszcze. Aha, oczywiście tytuł nie ma nic wspólnego. Tytuł nie ma nic wspólnego z tym, że jest późno czy za późno, ale Anna śpiewa w tym utworze o tym, że jutro już będzie za późno. Ja sobie wzięłam to do serca, że jutro już będzie za późno, żeby zagrać tę piosenkę, więc muszę ją zagrać dziś. No, skoro jutro będzie za późno, to trzeba ją zagrać dziś. Sister. No i jak można czekać do jutra z graniem takiej piosenki? No to rzeczywiście nie będę się spierał za bardzo, bo to było ładne. I ta Anna Calvi, mimo pewnego nagromadzenia jej utworów w tonacjach trójki, przez twoje przynoszenie tego, na razie nie podpadła mi. Podoba mi się. Natomiast to, co teraz wybrałem, niekoniecznie będzie chyba z twojej, nazwijmy to, ulubionej szafy grającej, chociaż to jest pewnego typu wydarzenie, ponieważ wydaje mi się, że tej piosenki nikt nigdy w polskim radiu jeszcze nie nadał, bo i wykonawca jest bardzo mało znany u nas. To jest rok, jeśli wypatrzę, bo tu są podane daty tych piosenek, kiedy one powstały. No, to są lata 50. Wyobrażasz sobie, że w 50. latach jeszcze ktoś w ogóle nagrywał utwory muzyczne? I to jest piosenka o tym, że pani Kasia się spóźnia. Śpiewają Jimmy D. Znasz Jimmy'ego D? Nawet patrzy kilku. Ale to było już takie straszne kłamstwo, że przez głośniki do państwa dotarło. Jimmy D, It's Late Miss Kate. Ale nie jest jeden, nie chodzi jeden Jimmy D po świecie. Ale ten konkretny. No. Ale to nie uściślił pan tak pytania. Dobrze, czy masz płytę tego konkretnego Jimmy'ego D? Wiem, że to nieładnie odpowiadać pytaniem na pytanie, ale jak pan myśli? Odpowiadam. Myślę, że nie. Myślę, że nigdy jej nie będziesz miał. Piękne, staromodne, żwawe. Chciałam powiedzieć żwawe i na tym zakończyć moją część wypowiedzi, ale mnie pan uprzedził. Wystarczy, że ja powiedziałem, że piękne. Teraz będzie nieżwawe. To mnie jakoś nie dziwi. Ale będzie piękne. Nie wiem, czy do końca na temat, ale pomyślałam sobie, nie śmiejemy się, nie. Sprawa jest poważna. Oczywiście. Pomyślałam sobie, że późno to nie zawsze musi znaczyć, że za późno. Nie, to może znaczyć wcześniej, albo to może znaczyć jadę na koniu. Nie, kto zaczął dzisiejszą audycję od teraz albo nigdy? Ja. To nie jest późno, to jest teraz albo ale nigdy. Ale nie, no to jest ekstrapolacja jakaś sensowna, a u ciebie będzie o czym na przykład? Będzie o tym, że jest o późno. O górkach? Nie, że jest późno. Późno nocą. I późno nocą dzieją się różne rzeczy. O. Można się nawet spóźnić późną nocą. Jest to możliwe. here till two. I'll try my best to entertain you, and please don't mind me if I get a bit crude. I'm your late night evening prostitute. So drink your martini and stare at the moon. Don't mind me, I'll continue. And dance, have a good time. I'll continue to shine. Yes, dance, have a good time. Don't mind me if I slip upon a ride. Dobrze, nie mogłem zasnąć, bo jeszcze mam jedną zapowiedź. Tak, to teraz pana piosenka. Moja piosenka na koniec. O czasie. Piosenka o czasie. O 15.53. No właśnie. I to będzie nareszcie jakieś ożywienie po tych utworach, które nadawałam na gacach. Do usłyszenia.